kämä kekerkemi arkomar kekerin arkomara kekerin eka kamara kekerin aromar kekerin ekerkin ine torkamar orkar kekerin arkeet kekerin karman arkeet kekerin ekanin marota kekerin arkoman ine arkeet arkoman arkeet kekerin Calamares, calamares y pétalos muy suaves y delicados. Oxymoron.